42. Izajasza 43. Vers 1 bis 7. Od 1 do 7 wiersza. Izajasza 43. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem, daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie, dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Ich habe schon gesagt, wir wollen noch etwas Einleitung nachholen. Już powiedziałem, że chcemy jeszcze trochę nadrobić takie wprowadzające myśli do tej księgi. Es ist immer gut, wenn man ein Buch der Bibel sich anschaut. Zawsze jest to dobre, jeśli człowiek przygląda się księdze biblijnej. Wer hat es geschrieben? Das haben wir schon gesehen. I zastanawia się nad tym, kto napisał tą księgę, to już widzieliśmy. In welcher Zeit? W jakim czasie? Was ist es für ein Schlüssel, für ein Thema? Jaki jest klucz do tego, jaki tam jest temat? Und hier ist der Schlüssel auch der Name Jesajas. Tutaj kluczem także jest Jesajas, oder Gottes? Der Name Jesaja. Jakie jest imię Izajasza? Es bedeutet, rette du, Jehova oder Herr. Jego imię oznacza, ratuj ty, Panie, albo Jahwe. Und wir haben gesehen, Errettung, Heil ist ein Schlüsselwort. A widzieliśmy, że ratunek, zbawienie czy wybawienie jest słowem kluczowym w tej księdze. Dann ist es zweitens wichtig, dass wir auch schauen, wie ist das Buch eingeteilt. Następnie też jest ważne, abyśmy się przyjrzeli temu, jaki jest podział tej księgi. Und dieses Buch hat drei Teile. A ta księga jest podzielona, czy można ją podzielić na trzy części. Das Kapitel 1 bis Kapitel 35 ist der erste Teil. Rozdział 1 do 35 rozdziału stanowi pierwszą część tej księgi. Und du sagst vielleicht warum. Ty być może powiesz do mnie, dlaczego tak mówisz. Weil es wird unterbrochen durch den zweiten Teil, Kapitel 36 bis 39. Ponieważ jest to przerwane przez rozdziały 36 do 39. Das ist der sogenannte geschichtliche Teil von Hiskia. Jest to tak zwana historyczna część mówiąca o Hiskiaszu. Es ist sehr interessant, dass wir die Geschichte Hiskias dreimal in Gottes Wort finden. I ciekawe również jest to, że tą historię Hiskiasza znajdziemy w Słowie Bożym trzy razy. Es ist nicht oft in Gottes Wort. Nie często coś takiego znajdziemy w Słowie Bożym. Dass wir etwas dreimal finden. Że znajdziemy coś trzy razy w Słowie Bożym. Danach kommt der dritte Teil. A następnie przed nami jest trzecia część. Kapitel 40 bis Kapitel 66. Rozdział 40 do 66 rozdziału. Teil 1 und Teil 3 enden im tausendjährigen Reich. Zarówno pierwsza część tej księgi, jak i trzecia kończą tysiącletnim królestwem. Und durch diese Unterbrechung von Kapitel 36 bis 39, a przez to przerwanie, czy to wtrąconą myśl przez rozdziały 36 do 39, ist das Buch Jesaja sehr angegriffen worden. Przez to wtrącenie księga Izajasza została bardzo mocno atakowana. Man sagt, es gibt Jesaja, er hat die ersten Kapitel geschrieben. Mówi się, że był jakiś Izajasz, który napisał pierwsze te rozdziały. Und dann gibt es einen sogenannten Deutero-Jesaja, einen zweiten, der auch etwas geschrieben hat. Istnieje taki Deutero, to znaczy drugi Izajasz, który też der was? Der das zweite Teil oder nach dem geschichtlichen Teil den zweiten Teil geschrieben hat. Który also tej, 40 bis 66. Który po tej historycznej części, tej wtrąconej części napisał tą trzecią część od 40 rozdziału. Aber das kann man auf viele Weise widerlegen, das wollen wir heute nicht tun. Jednak te ataki można w różnorodny sposób obalić, czego teraz nie będziemy chcieli czynić. Ich habe euch die Schlüsselworte gesagt. Ja podałem wam kluczowe wersety tej księgi, słowa tej księgi. Und wenn ihr diese Schlüsselworte einmal unterstreicht im Propheten Jesaja, i jeśli podkreślicie sobie te kluczowe słowa w księdze Izajasza, ich kann es empfehlen, ja wam to zalecam, dann findet ihr, dass es ungefähr immer gleich verteilt ist. Erste Teil, geschichtliche Teil, dann zweite Teil. To zauważycie, że ta, te słowa kluczowe w tej księdze są w zrównoważony sposób w tej księdze wymienione. W pierwszej, drugiej i trzeciej części. Und jetzt gebe ich euch noch ein wunderbares Argument. A teraz podam wam jeszcze cudowny argument. Ich gehe einmal mit euch zu Johannes 12. Przejdźmy do Jana 12 rozdziału. Und dort spricht der Jesus selbst über den Propheten Jesaja. Tam sam Pan Jezus mówi o proroku Izajaszu. Wir haben jetzt nicht die Zeit, alles zu lesen. Nie mamy teraz czasu, by czytać wszystkiego. Aber in Vers 37 bis Vers 43, ale od 37 do 43 wiersza, spricht er über diesen Propheten. On, Pan Jezus mówi o tym proroku. Und er sagt, glaube ich, dreimal, dass Jesaja spricht. I myślę, czy wydaje mi się, że on trzy razy mówi, że Izajasz powiedział. Und er zitiert einen Vers aus Kapitel 53. I on raz cytuje wiersz z 53 rozdziału. Und einen Vers aus Kapitel 6. I raz z 6 rozdziału. Ist das nicht wunderbar? Czy nie jest to cudowne? Der Jesus zeigt selber, es ist ein Buch, es ist von Jesaja. Sam Pan Jezus pokazuje, że jest to jedna księga pochodząca od Izajasza. Wie gesagt, wir brauchen keine Argumente, wir glauben es sowieso, aber es tötet jedes Argument. Jak już powiedziałem, nie potrzebujemy żadnych argumentów, bo i tak w to wierzymy, ale to miejsce z Jana 12 zabija czy usuwa wszelkie te argumenty, które atakują. Aber was bedeuten jetzt diese beiden Teile? Also geschichtlicher Teil ist in der Mitte. Erste Teil meine ich 1 bis 35, 40 bis 66. Więc ta część historyczna jest w środku, ale ta pierwsza część i ta druga część od 1 do 35 i od 40 do końca, co oznaczają te dwie prorocze, czy te dwie części, pierwsza i trzecia? Im ersten Teil, wovon wir heute nicht gelesen haben, Kapitel 1 bis 35, finden wir die äußere Geschichte. W pierwszej tej części od 1 do 35 rozdziału, nie czytaliśmy jej, znajdujemy tam zewnętrzną historię. Nicht nur von Israel, sondern auch von den umliegenden Völkern. Nie tylko Izraela, ale także ich otaczających narodów. In Kapitel 40 bis 66 finden wir die innere Geschichte Israels und anderer. Od 40 rozdziału do końca znajdujemy ich wewnętrzną historię, nie tylko Izraela, ale także innych narodów. Und jetzt kommt eine Anwendung. A teraz to chcę zastosować. Jeder von uns, każdy z nas, hat eine äußere Geschichte und eine innere Geschichte. Posiada tak zwaną zewnętrzną historię i wewnętrzną historię. Vielleicht sehe ich eine Familie heute. Być może widzę dzisiaj tutaj rodzinę. Es sieht alles gut aus. Wszystko wygląda w porządku. Mann, Frau, Kinder. Jest mąż, żona, są dzieci. Das ist nur die äußere Geschichte. Ale to jest tylko zewnętrzna historia. Aber wenn ich vielleicht gleich mit euch im Auto sitzen würde auf der Rückfahrt, ale gdybym zaraz z wami siedział w aucie w drodze powrotnej, würde ich auch etwas von der inneren Geschichte von euch mitbekommen. To nieco bym dowiedział się o waszej wewnętrznej historii. Wie verhalten wir uns als Eheleute? Jak zachowujemy się jako małżonkowie? Wie verhalten wir uns Eltern mit Kindern? Jak zachowujemy się rodzice wobec dzieci i na odwrót? Und so weiter. Tak dalej. Es gibt in Bogatynia auch eine äußere Geschichte. W Bogatyni istnieje również zewnętrzna historia. Und eine innere Geschichte. I wewnętrzna historia. Wenn ich hier zu Besuch bin, sehe ich meistens nur die äußere Geschichte. Gdy jestem tutaj u was w odwiedziny, to w większości widzę tylko zewnętrzną historię. Alle Geschwister begrüßen sich herzlich. Wszyscy wierzący serdecznie się witają. Aber wenn ich vielleicht ein Jahr hier wäre, ale gdybym był tutaj być może jeden rok, dann würde ich auch etwas kennenlernen von eurer inneren Geschichte. To co nieco poznałbym coś z waszej wewnętrznej historii. Ich würde vielleicht merken, zwei Geschwister begrüßen sich manchmal, aber nicht immer. Zauważyłbym być może, że są wierzący, którzy czasami się witają, a czasami nie. Oder manche besuchen sich, andere nicht. Albo są tacy, którzy nawzajem się odwiedzają i tacy, którzy się nawzajem nie odwiedzają. Wenn ich dann vielleicht auch einmal bei der Brüderstunde dabei bin, gdybym był być może obecny na godzinie braterskiej, dann würde ich noch mehr erleben von der inneren Geschichte. To jeszcze więcej bym doświadczył z tej wewnętrznej historii. Aber keine Sorge, ich fahre morgen Abend wieder nach Hause. Ale nie bójcie się, jutro wieczorem wracam do domu. Aber ich sage euch, ale powiem wam, Gott kennt eure innere Geschichte. Bóg zna waszą wewnętrzną historię. Und was möchte Gott? Co Bóg chce? Gott möchte, dass die äußere Geschichte, Bóg pragnie, aby ta zewnętrzna historia, mit der inneren Geschichte übereinstimmt. Była zgodna z tą wewnętrzną historią. Wir werden das niemals 100% schaffen. Nigdy w 100% tego nie osiągniemy. Es gibt keine Vollkommenheit in unserer Zeit. Nie ma doskonałości w naszym czasie. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit wenig zufrieden sein sollen. To jednak nie oznacza, że mamy zadowolić się z tym, co jest tylko niewiele, czy małą cząstką tego. Ich hoffe, wir haben etwas verstanden. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliśmy. Jetzt habt ihr vielleicht gedacht, das war nicht für uns Kinder. Być może teraz myślicie, ale to nie dotyczyło nas dzieci. Ich möchte jetzt auch noch etwas zu euch Kindern sagen. Chciałbym teraz powiedzieć coś do was dzieci. Ich sehe heute auch etwas von euch als äußere Geschichte. Ja widzę dzisiaj coś, co pokazuje mi waszą zewnętrzną historię. Ich sehe, wer gut zuhört und wer nicht so gut zuhört. Widzę, kto dobrze tutaj słucha tych wypowiadanych słów, a kto nie dobrze słucha. Ich sehe, manche haben einen Stift. Widzę, że niejedni mają pisak w ręce. Schreiben etwas auf. I coś piszą. Andere schreiben nicht auf. Inni nic nie notują. Aber das bedeutet nicht, dass ich eure innere Geschichte kenne. To jednak nie oznacza, że ja znam waszą wewnętrzną historię. Ich sage das jetzt einmal als Beispiel, nicht weil ich euch wehtun will, überhaupt nicht. Ja chcę to powiedzieć jako przykład, nie dlatego, że chcę was zranić. Es kann sein, einer schreibt auf. Możliwe jest, że ktoś pisze, notuje. Aber das Herz ist weit weg. Ale serce jest dalekie stąd. Es kann sein, ein anderer schreibt nicht mit. Jest możliwe, że ktoś inny nic nie notuje. Aber sein Herz ist nah dabei. Ale jego serce jest bardzo bliskie tego tematu. Versteht ihr, wie ich das meine? Rozumiecie, o co mi chodzi? Man kann hier einen sehr guten Eindruck machen. Można robić tutaj bardzo dobre zewnętrzne wrażenie. Ich habe auch ein schönes weißes Hemd an. Ja też mam fajną, piękną, białą koszulę. Extra gewaschen. Specjalnie wyprana. Frisch gebügelt. Świeżo wyprasowana. Zum Glück meine Frau. Na szczęście moja żona to zrobiła. Sonst wäre es nicht so schön. Bo by nie było to takie piękne. Aber ihr seht nicht, was drunter ist. Ale nie widzicie, co jest pod tą koszulą. Versteht ihr, was ich meine? Wiecie, o co chodzi? Es geht nicht um Eindruck für die Geschwister. Nie chodzi o wrażenie, które robimy na innych wierzących. Sondern es geht darum, dass Wahrhaftigkeit in deinem und meinem Leben ist. Ale chodzi o to, że w moim i twoim życiu była prawda. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, wo wir etwas draus lesen, gelesen haben. I teraz właśnie dochodzimy do tej drugiej części, z której też już coś czytaliśmy. Die innere Geschichte. Ta wewnętrzna historia. Und in Kapitel 40 bis 48 finden wir etwas ganz Entscheidendes. A w rozdziałach 40 do 48 znajdujemy coś bardzo decydującego. Also, zweiter Teil, Kapitel 40 bis 66. Aber darin finden wir einen Teil, Vers 40 bis, Kapitel 40 bis 48, der ein besonderes Thema hat. Więc ta trzecia, ich sage jetzt mal dritter Teil, ja? Nie, ja klar. Więc ta trzecia część od 40 rozdziału do 66, ale w tej części mamy jeszcze szczególne rozdziały, to jest od 40 do 48 rozdziału. Es kommt dort ein Vers zweimal vor. W tym wymienionym fragmencie występuje jeden wiersz dwa razy. 42 lese ich noch einmal, Vers 8. Przeczytam jeszcze z 42 rozdziału, wiersz 8. Meine Ehre gebe ich keinem anderen. Druga połowa. Nie oddam mojej czci nikomu innemu. Das kommt noch einmal vor. Ihr könnt das nachlesen in Kapitel 48, Vers 11. I w 48 rozdziale, wierszu 11, ten wiersz występuje po raz drugi. In diesem Teil, Kapitel 40 bis 48, stellt Gott sich den Götzen gegenüber. W tych wymienionych 9 rozdziałach Bóg przeciwstawia się bałwanom. Und dort sagt Gott zweimal, meine Ehre gebe ich keinem anderen. I Bóg więc dwukrotnie mówi tutaj, mojej czci nie dam nikomu innemu. Kapitel 42, Vers 8 und Kapitel 48, Vers 11. 42 rozdział 8 wiersz i 48 rozdział 11 wiersz. Was bedeutet das? Co to oznacza? Gott möchte nicht nur den ersten Platz, Bóg nie tylko pragnie posiadać pierwsze miejsce, sondern Gott möchte den einzigen Platz. Ale Bóg chce mieć jedyne miejsce. Versteht ihr den Unterschied? Rozumiecie różnicę? Vielleicht habt ihr schon einmal eine Tabelle gesehen. Być może widzieliście już taką tabelę. Im Sport zum Beispiel. Na przykład na WF-ie. Man möchte gerne den ersten Platz haben. Albo w sporcie, że ktoś chce mieć pierwsze miejsce. Manche denken auch, oh, schon gut, ich bin schon zweiter. Jeden może myśli, no, ja już jestem dobry, osiągam drugie miejsce. Aber Gott ist nicht zufrieden damit, dass wir ihm den ersten Platz geben. Ale Bóg nie zadowala się tym, że dajemy mu pierwsze miejsce. Sondern er möchte alles haben. Ponieważ on chce mieć wszystko. Und das macht er hier in diesen Kapiteln gegenüber Israel deutlich. I on w tych rozdziałach właśnie wyraża to i klarownie im przedstawia właśnie tym Izraelitom. Vielleicht denkst du, ich habe keinen Götzen. Być może powiesz, albo pomyślisz, ja nie posiadam żadnego bożka czy bałwana. Ich bin auch gerade durch den Garten gegangen, ich habe nichts gefunden. Ja przed chwilą też przeszedłem przez ogród i nie widziałem żadnych bożków. Es stand kein Buddha oder irgendetwas anderes hier. Nie widziałem żadnego jakiegoś Buddy czy cokolwiek innego. Aber so einfach ist das nicht. Ale nie, ta sprawa nie jest taka prosta. Es ist hier die innere Geschichte. Ponieważ mamy przed nami wewnętrzną historię. Es geht nicht um eine Figur. Nie chodzi o jakąś figurkę. Was bedeutet Götze in meinem Leben? Co Bożek czy Bałwan oznacza w moim życiu? Alles, was mir wichtiger ist als der Person des Herrn Jesus. Wszystko, co dla mnie czy jest ważniejsze niż osoba Pana Jezusa. Das ist, kann alles gefährlich werden. I wszystko może stać się dla nas niebezpieczne. Und deswegen gilt das auch für uns. I dlatego to dotyczy także i nas. Ich möchte noch, damit wir jetzt zu unseren Versen kommen, einen Punkt vorstellen. I chciałbym, abyśmy mogli przejść do naszych wersetów, przedstawić jeszcze jedną myśl. Der sehr überraschend ist im Propheten Jesaja. Która w proroku Izajasza jest bardzo zaskakująca. Jesaja hat ja vorausgesagt, dass Israel in die Knechtschaft kommt. Izajasz bowiem zapowiedział, że Izrael pójdzie do niewoli. Aber Jesaja hat auch vorausgesagt, ale Izajasz także przepowiedział, dass ein König kommen wird, der die Zurückführung wieder veranlassen wird. Że przyjdzie król, który sprawi to, ten ich powrót. Und er hat sogar diesen König mit Namen genannt. I on tego króla nawet wymienił jego imieniem. 200 Jahre oder 150 Jahre bevor diese Person geboren wurde. I to około 200 lub 150 lat, zanim ta osoba w ogóle się narodziła. Und da haben viele gesagt, das hat er nicht, das ist später aufgeschrieben worden. I tu wielu krytyków powiedziało, że to jest niemożliwe, to zostało zapisane później. Ich möchte euch nur den Vers kurz zeigen, weil es ist wunderbar, wie Gott schreibt. Chciałbym ten wiersz nam tylko krótko przedstawić, ponieważ jest to cudowne, w jaki sposób Bóg pisze. Kapitel 44, Vers 28 und 45, Vers 1. 44 rozdział 28 wiersz i 45 rozdział 1 wiersz. Cyrus. Unglaublich. Niesamowite, czy niewiarygodne. Aber nicht für den Gläubigen. Ale to nie jest dla... Nicht für den Gläubigen? Für den Gläubigen ist es nicht unglaublich. Aha. Ale nie jest to rzeczą niewiarygodną dla osoby wierzącej. Die Menschen sagen sofort, das ist später aufgeschrieben worden. Ludzie od razu mówią, to zostało później napisane. Wenn ich heute sagen würde, in 200 Jahren ist Fritz Bürgermeister von Bogatynia, gdybym dzisiaj powiedział, że za 200 lat Fritz będzie burmistrzem Bogatyni, dann würden alle sagen, das ist Quatsch. Każdy by powiedział, to są bzdury. Aber wir haben hier Gottes Wort. Ale my mamy tutaj przed nami Słowo Boże. Nicht ein Wort von einem Menschen. A nie Słowo człowieka. Und Gott hat es vorher aufgeschrieben. I Bóg zapisał to przed, zanim to się wypełniło. Und auch ganz viele Prophezeiungen auf den Herrn Jesus. Również wiele proroctw dotyczących Pana Jezusa. Jetzt kommen wir zu Kapitel 43. Przechodzimy do 43 rozdziału. Die Überschrift ist Mein Heiland. Tytuł tego fragmentu brzmi Mój Zbawiciel. Wir haben schon gesagt, dass in diesem Buch Heil, Errettung ein Schlüsselwort ist. Powiedzieliśmy, że słowo ratunek, zbawienie w tym, w tej księdze jest słowem kluczowym. Und hier kommt im hebräischen Text zum ersten Mal das Wort Heiland vor. In der Bibel zum ersten Mal. A w hebrajskim tekście to słowo zbawiciel po raz pierwszy raz występuje w ogóle w całej Biblii, jeśli chodzi o te księgi po kolei. Das bedeutet, wir müssen besonders hinschauen, wenn etwas zum ersten Mal genannt wird. To oznacza, że też szczególnie musimy przyjrzeć się czemuś, jeśli to jest po raz pierwszy raz w Biblii wymienione. Was bedeutet Heiland? Co oznacza Zbawiciel? Erretter, Erlöser. Albo ratownik, wykupiciel. Und ich möchte jetzt als erstes fragen, kann jeder von uns sagen, mein Heiland? I jako pierwsze chciałbym zadać pytanie, czy każdy z nas potrafi powiedzieć mój Zbawiciel? Ist noch jemand hier, der noch nicht sagen kann, mein Heiland? Jest tutaj jeszcze ktoś, kto nie potrafi powiedzieć mój Zbawiciel? Dann kannst du jetzt rausgehen. To jeśli nie potrafisz tego powiedzieć, to możesz teraz wyjść. Nein, ich hoffe, du bleibst. Nie, mam nadzieję, że pozostaniesz. Aber es wird dir nicht viel sagen. Ale to, co teraz będziemy mieli przed nami, ci wiele nie powie. Und deswegen ist unser Wunsch, unser Herzenswunsch, du musst heute Buße tun und umkehren, damit du sagen kannst, mein Heiland. Dlatego pragnienie naszego serca jest to, abyś pokutował i nawrócił się, abyś mógł powiedzieć, mój Zbawiciel. Du brauchst eine persönliche Beziehung. Potrzebujesz osobistą relację z Panem Jezusem. Und dann wirst du auch erleben, was wir hier heute finden. I doświadczysz to, co my dzisiaj tutaj znajdujemy. Heiland hat drei Bedeutungen in der Bibel. Słowo Zbawiciel posiada w Biblii trzy znaczenia. Wir werden es hier jetzt sehen. Vers 1 ist in Vergangenheitsform geschrieben. Będziemy to widzieli. Pierwszy wiersz napisany jest w czasie przeszłym. Es heißt, der Schlüssel ist Vers 1, ich habe dich erlöst. Ten klucz tutaj jest w wierszu pierwszym, ja wykupiłem, czy wyzwoliłem Ciebie. Wir kennen das aus dem Titusbrief, Heiland. Znamy to z listu Tytusa, słowo Zbawiciel. Vor einigen Jahren haben wir hier über den Titusbrief gesprochen. Parę lat temu mówiliśmy tutaj o liście do Tytusa. Also Heiland, mein Erlöser. Zbawiciel, więc mój... Mein Retter. Ja, mój ratownik, osoba, która mnie wyzwala. Ich hoffe für jeden von uns Vergangenheit. Ja mam nadzieję, że ten fakt dla nas wszystkich jest przeszłością. Aber das ist noch nicht genug. Lecz to nie wystarczy. Er ist auch mein Heiland in der Gegenwart. On również jest Zbawicielem moim w czasie obecnym. Vers 2. Czy teraźniejszym, wiersz drugi. Ich bin bei dir. Ja jestem z tobą, czy przy tobie. Ich denke an einen Vers, 1. Timotheus 4, Vers 10. Ja myślę o 1. Timoteusza 4, rozdziale, wierszu 10. Wo wir das auch finden, dass der Jesus mein Heiland in der Gegenwart ist, der mir hilft. Gdzie znajdujemy, że Pan Jezus jest moim Zbawicielem w czasie teraźniejszym, który mi teraz pomaga. Aber in Vers 5 sagt er auch, ich bin mit dir. Ale w wierszu 5 on też mówi, ja jestem z tobą. Der Jesus ist auch mein Heiland in der Zukunft. On także jest Zbawicielem moim w przyszłości. Seine Tätigkeit als Heiland endet erst. Jego czynność jako Zbawiciel dopiero skończy się, gdy wenn wir im Himmel sind, będziemy w niebie. Philippa 3, Vers 20 sagt, dass wir den Heiland erwarten. Filipian 3, 20 mówi, że oczekujemy Zbawiciela. Vergangenheit, mein Erlöser. Przeszłość, mój Zbawiciel. Ich habe dich erlöst. Ja wykupiłem Ciebie. In der Gegenwart, ich bin mit dir. W teraźniejszości, ja jestem z Tobą. Und für die Zukunft, ich bin bei dir. A jeśli chodzi o przyszłość, ja jestem, czy będę z Tobą. Möchtest du Montag wieder in die Schule gehen? Czy pragniesz pójść w poniedziałek do szkoły? Vielleicht sagst du nein, es ist nicht so gut. Być może powiesz nie, to nie jest takie dobre. Aber Montag morgen. Ale w poniedziałek rano. Denkst du daran? Pomyślisz o tym. Rucksack mitnehmen. Wziąć ze sobą tornister. Etwas Gutes zu essen. Coś dobrego do zjedzenia. Und der Herr Jesus geht mit. I pamiętaj, Pan Jezus idzie z tobą. Denken wir Montag daran? Czy będziemy myśleli o tym w poniedziałek? Aber das ist nur wahr für den, der sagen kann, mein Heiland. Ale to jest pewne tylko dla tego, kto potrafi powiedzieć, jest on moim Zbawicielem. Dann geht mit in die Schule. I wtedy jest tak, że on idzie z tobą do szkoły. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache? Czyż nie jest to cudownym faktem? Ich bin mit dir. Ja jestem z tobą. Und was sagt zweimal in diesem Abschnitt? A co on dwa razy mówi w tym fragmencie? In Vers 1. W pierwszym wierszu und in Vers 5 i 5 fürchte dich nicht. Nie bój się. Das können wir sagen, weil der Heiland dabei ist. Potrafimy to powiedzieć, ponieważ Zbawiciel jest przy mnie. Ich erzähle euch einmal eine Geschichte aus Kolumbien. Opowiem wam pewną historię z Kolumbii. Vielleicht kennen manche noch den Namen von Bruder Alden Pöhner. Być może jeden z was jeszcze zna imię brata Alden Pöhner. Es war ein Bruder, der war sehr kräftig, groß. Maxine. Ja. Był to brat, który był wysoki i mocny. Und er hat in Kolumbien gearbeitet. I on pracował w Kolumbii. Und er hat sehr viele gefährliche Situationen erlebt. I doświadczył wiele niebezpiecznych sytuacji. Einmal hat er in einem Auto gesessen. Pewnego razu siedział w aucie. Und es wurde auf ihn geschossen. I strzelano na niego z pistoletu. Aber die Kugel, er weiß nicht warum, ist weg. War nicht mehr da. Ale on nie wie, dlaczego kuli wystrzelonej nie znaleziono w ogóle. Aber ich erzähle eine Begebenheit, die erlebt hat. Ale opowiem pewne wydarzenie, które doświadczył. In Kolumbien gibt es viele Guerillakämpfer, Drogenmilieu und dergleichen. W Kolumbii jest wielu wojowników guerilli, tak? Karteli narkotykowej. Und er ist über eine Brücke gegangen. On przechodził przez most. Und er hat gemerkt, auf der gegenüberliegenden Seite, da sind Leute. I on zauważył, że po drugiej stronie są tam jacyś ludzie. Und er hat überlegt, wenn ich mich jetzt umdrehe. I on pomyślał sobie, jeśli ja teraz się odwrócę. Dann können sie sofort schießen in meinen Rücken. Ich sehe überhaupt nichts. To od razu mogą strzelać w moje plecy, ponieważ ja nic nie widzę. Und er hat gesagt, ich gehe jetzt weiter. I on powiedział, ja pójdę teraz dalej. Und er hat die ganze Zeit gebetet. I on cały czas się modli. Und er ist weitergegangen und weitergegangen und es ist nichts passiert. On szedł dalej i dalej i nic się nie stało. Und später hat er gehört, później on słyszał, dass die Leute weggelaufen sind, że ludzie stamtąd uciekali, weil neben ihm ein Mann gelaufen ist, vor dem sie Angst gehabt haben. Że ci ludzie, którzy tam czekali przy tym moście, których on widział, że oni stamtąd uciekli, ponieważ widzieli drugą osobę, która szła obok niego. Ich bin bei dir. Das ist Wahrheit. Das ist erlebt. Jestem z tobą, to jest prawdą, to jest rzecz doświadczona. Er hat es wie, also es ist keine Geschichte in Form, dass wir sagen, er hat, nein, es ist wahr, er hat es erlebt. To nie jest historia w jakiejś formie, że sobie coś zmyślamy. Jest to prawdą, on to doświadczył. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir auch einmal nach Kolumbien fahren, über die Brücke gehen und wir werden das Gleiche erleben. To nie oznacza, że my teraz możemy sobie pojechać do Kolumbii i tą rzecz tak samo przeżyjemy jak on. Man kann Gott nicht versuchen. Nie można kusić Boga. Als der Jesus auf der Zinne des Tempels stand, gdy Pan Jezus stał na górze świątyni, hat der Teufel gesagt, du kannst ja einmal springen. To też diabeł powiedział do niego, ty możesz sobie skoczyć. Aber nein, so ist es nicht. Nie, tak sprawa się nie ma. Aber da, wo du bist, ale tam, gdzie ty jesteś, morgen, Montag in der Schule, poniedziałek w szkole, gilt das gleiche wie auf der Brücke in Kolumbien. To to samo dotyczy ciebie, co wtedy u brata tego w Kolumbii. Das wollen wir mitnehmen. Chcemy to zabrać ze sobą. So, nun etwas noch zu den Versen. Ihr merkt schon wieder, wie die Zeit läuft. Entschuldigung, aber wir müssen noch etwas versuchen, über den Text nachzudenken. Teraz coś do tych wersetów, przepraszam, ale widzicie, jak czas szybko leci. Musimy jeszcze nad tymi wersetami się trochę zastanowić. Wenn ihr genau aufpasst, in Vers 1 spricht der Jesus von Schaffen und von Bilden. Jeśli dobrze zwracacie uwagę na ten tekst, to Pan Jezus w pierwszym wierszu, czy Bóg w pierwszym wierszu mówi o stworzeniu i o ukształtowaniu. Schaffen spricht mehr von Macht. Stworzenie mówi, czy stworzyć coś mówi bardziej o mocy. Bilden spricht mehr von Weisheit. Kształtowanie bardziej mówi o mądrości. Wenn Gott von der Schöpfung spricht, finden wir das auch. Jeśli Bóg mówi o stworzeniu, to też tą różnicę znajdziemy. Manchmal sagt er, dass die Schöpfung seiner Hände Werk ist. Czasami on mówi o stworzeniu, że jest to dziełem rąk jego. Und dann sagt er manchmal, sie ist seiner Finger Werk. A czasami mówi, że jest to dziełem palca jego. Wenn ich zum Beispiel ein Haus bauen möchte, jeśli chcę zbudować, czy zbudować dom, dann brauche ich Kraft. Potrzebuję siły. Steine tragen. Trzeba nosić kamienie. Aber wenn ich eine Uhr reparieren will, ale gdy chcę naprawić zegarek, dann brauche ich die Finger, um genau zu arbeiten. Potrzebuję ku temu palce, aby móc dokładnie pracować, precyzyjnie. Und Gott hat bei jedem Menschen seine Macht und seine Weisheit gezeigt. A Bóg, jeśli chodzi o każdego człowieka, okazał czy pokazał swoją moc i mądrość. Vielleicht denkst du, warum hat er gerade die Nase mir gegeben? Być może myślisz, dlaczego Bóg dał mi akurat taki nos? Oder etwas anderes. Albo coś innego. Aber Gott in seiner Macht und Weisheit wollte dich genauso schaffen. Ale Bóg w swojej mocy i mądrości chciał ciebie stworzyć dokładnie takim, jakim jesteś. Wir denken ja oft, wenn ich die Nase von meinem Nachbarn hätte, das wäre einfacher. Jeden myśli, jak gdybym posiadał nos mojego sąsiada, życie moje byłoby prostsze. Aber das ist typisch menschlich. Ale to jest typowo ludzkie. Wenn ich das hätte, dann. Wenn ich das hätte, dann. Gdybym miał to, to wtedy. Gdybym miał tamto, to wtedy. Aber nein, wir müssen beginnen und so zu nehmen, wie Gott uns geschaffen hat. Nie musimy rozpocząć, zaakceptować siebie takim, jakimi Bóg nas stworzył. Das ist sehr wichtig für unser Leben. Jest to bardzo ważne dla naszego życia. Es ist vielleicht manchmal nicht einfach. Być może czasami to nie jest proste. Aber Gott wünscht es dir von Herzen, damit du glücklich bist. Ale Bóg życzy to tobie z całego serca, abyś był szczęśliwym. Er nennt hier auch einmal Jakob und einmal Israel. Też on raz używa słowo tutaj Jakub, a drugi raz Izrael. Das ist auch etwas ganz Wichtiges für unser Leben. To także jest czymś bardzo ważnym dla naszego życia. Wir sind auch alle ein Jakob. My wszyscy jesteśmy takim Jakubem. Überlister. Takim tym, który przechytrza. Aber wenn du sagen kannst, mein Heiland, dann bist du auch ein Israel. Lecz jeśli potrafisz powiedzieć mój Zbawiciel, Gotteskämpfer, to jesteś także Izraelem, to znaczy wojownikiem Bożym. Aber wir wollen nie vergessen, wer wir von Natur aus sind. Lecz nigdy nie chcemy zapomnieć, kim byliśmy, czy jesteśmy z natury. Und was Gott aus, in seiner Gnade aus uns gemacht hat. A co Bóg w swojej łasce uczynił z nas. Petrus hat das auch nicht vergessen. Piotr również nie zapomniał o tym. Er schreibt in 2. Petrus 1, Vers 1. On w 2. Piotra 1, 1 pisze. Simon Petrus. Szymon Piotr. 2. Petrus brief. 2. list Piotra. Wie alt war er da? Ile on miał lat, gdy pisał ten list? Es sind die Abschiedsworte von Petrus. Są to jego słowa pożegnania. Er hat gesagt, in Kürze wird er heimgehen. On tam pisze, że wkrótce on odejdzie. Das bedeutet auch, vielleicht ist jemand der Älteste unter uns und sagt, ja, Bekehrung ist schon 50 Jahre vorbei. Być może ktoś wśród nas jest najstarszym i sobie powie, a, moje nawrócenie to już jest tyle lat temu. Aber wir wollen nicht vergessen, wir sind alle Jakob. Ale nie chcemy zapomnieć, wszyscy jesteśmy Jakubem. Von Natur. Z natury. Und sind Israel durch seine Gnade. Jesteśmy Izraelem przez łaskę Jego. Ich habe dich erlöst. Wykupiłem Cię. Wenn wir das übertragen auf das Neue Testament, dann können wir sagen, Gott möchte dir und mir Heilsgewissheit geben. Jeśli przenieślibyśmy to na Nowy Testament, to moglibyśmy powiedzieć, że Bóg pragnie dać mi, czy nam, pewność zbawienia. Er sagt nämlich, du, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ponieważ on mówi, nazwałem, czy zawołałem cię, twoim imieniem. Das gibt uns diese Heilsgewissheit. To daje nam tą pewność zbawienia. Aber er sagt dann auch, du bist mein. Ale on też dodaje, moim jesteś. Und wodurch wird das klar, dass wir ihm gehören. I przez co staje się to jasne, że należymy do Niego. Durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Przez zapieczętowanie Duchem Świętym. Das ist die Heilssicherheit. To jest więc pewność zbawienia. Also einmal, dass wir seinen Namen, dass wir bei seinem Namen gerufen sind. To więc, że jesteśmy nazwani, czy zawołani naszym imieniem. Johannes 10 zum Beispiel. Na przykład Jana 10, to znajdujemy tam. Und dann eben auch die Sicherheit durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Ale również pewność tego przez zapieczętowanie Duchem Świętym. Damit kommen wir kurz zur Gegenwart, Vers 2. Teraz przechodzimy do teraźniejszości, to jest wiersz 2. Es gibt drei Probleme in der Gegenwart. W czasie teraźniejszym czy obecnym istnieją trzy problemy. Durch Wasser gehen. Chodzić przez wodę. Durch Ströme gehen. Chodzić przez rzeki. Und durchs Feuer gehen. I chodzić przez ogień. Bei allen dreien wollen wir nicht vergessen, ich bin bei dir. Przy wszystkich trzech przypadkach nie chcemy zapomnieć, że Bóg mówi, jestem z tobą. Wann gehen wir durchs Wasser? Kiedy przechodzimy przez wodę? Was bedeutet das? Co oznacza to? Wenn Wasser hier ist, dann kann man nicht mehr erkennen, wo ist der Weg. Jeśli tutaj jest woda, to już nie można rozpoznać, którędy prowadzi droga. Und wo ist die Wiese oder was auch immer. Albo gdzie jest łąka i cokolwiek innego. Wir haben im Auto noch darüber gesprochen, als wir hier hingefahren sind. Gdy w aucie jechaliśmy tutaj do tego miejsca, to jeszcze mówiliśmy o tym. Dass es einmal so geregnet hat, dass Damian von Görlitz hier rüber nach, andersrum, von Bogatynia nach Görlitz, die Straße nicht mehr gesehen hat. So stark hat es geregnet. Że pewnego razu tak mocno tutaj padało, że Damian nie widział, jadąc stąd do domu, w ogóle drogi. Aber es geht jetzt hier nicht um Autofahren. Ale nie chodzi w tym wierszu o kierowanie autem. Im Leben gibt es auch Situationen, wo wir den Weg nicht sehen. W naszym życiu są też takie sytuacje, w której nie potrafimy rozpoznać drogi. Wo wir nicht wissen, wie geht es weiter. I nie wiemy, którędy pójść. Ich bin bei dir. Ja jestem z tobą. Wenn es eine Situation gibt, wo wir den Weg nicht erkennen, jeżeli istnieje sytuacja, w której nie rozpoznajemy drogi, was machen wir dann? Co wtedy czynimy? 200 fahren? Jechać kierować autem 200 na godzinę? Nein, wir fahren langsam, oder? Nie, jedziemy wtedy przy zwolnionym tempie. Oder wir bleiben stehen. Albo nawet i zatrzymujemy się. Beim Autofahren verstehen wir das. Jeśli chodzi o kierowanie autem, od razu to rozumiemy. Aber beim Geistlichen haben wir manchmal Schwierigkeiten, ja? Ale w sytuacjach duchowych czasami mamy trudność to zrozumieć. Wir sehen den Weg nicht und geben Vollgas. Nie widzimy drogi i dodajemy gazu. Nein, dann heißt es innehalten und was tun? Nie, wtedy należy się zatrzymać i co uczynić? Beten. Modlić się. Erinnert ihr euch noch an Katowice? An die Konferenz? Przypominacie sobie jeszcze konferencję w Katowicach? Da gab es auch eine Übergangszeit. Wtedy też był taki czas... Apostelgeschichte 1. Przejściowy. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. 10 Tage, bis der Heilige Geist auf die Erde kam. 10 dni, w których Pan Jezus był w niebie i dopiero potem przyszedł Duch Święty. Und sie haben gebetet. Oni się modlili. Auf dem Obersaal und das Wort gelesen. Na tej sali górnej i czytali słowo. Und das ist etwas, was wir auch, wenn wir den Weg nicht erkennen, durchs Wasser gehen, dann müssen wir warten, bis der Jesus uns zeigt, welchen Weg wir gehen sollen. Jeżeli więc jesteśmy w wodzie i nie widzimy, którędy pójść, to musimy czekać, modlić się, aż Pan Jezus pokaże nam, którędy mamy pójść. Aber dann gibt es auch manchmal in unserem Leben Ströme. Ale są sytuacje w naszym życiu, które są zobrazowane przez te rzeki czy strumienie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal erlebt habt, dass ihr in einem Fluss oder Meer geschwommen seid und es kam ein Strom. Nie wiem, czy doświadczyliście już coś takiego, że pływaliście w rzece czy też w morzu i nagle przyszedł taki promień wody. Du kannst gut schwimmen? Prąd. Du kannst gut schwimmen? Być może potrafisz dobrze pływać. Aber ein Strom, dagegen kommst du nicht an. Ale taki prąd, nie masz szansy się niemu przeciwstawić. Es gibt im Leben eines Gläubigen manchmal auch Situationen, wo uns die Füße weggerissen werden. I są w życiu wierzącego sytuacje, w których naprawdę dosłownie pod naszymi stopami fundament się traci. Ich denke zum Beispiel an Psalm 73 von Asaf. Myślę teraz o psalmie 73, psalmie Asafa. Asaf wurde auch fast weggerissen. Asaf również był prawie że porwany. Und dann sagt er, Vers 17, i psalm 73, wiersz 17, on mówi, bis ich hineinging in die Heiligtümer. Dopóki nie dotarł, czy nie wszedł do tajemnic Bożych, w niemieckim jest do... miejsc świętych w świątyni. Und vor allen Dingen Vers 23 dann? A przede wszystkim wiersz 23, bo przecież Jan zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją. Gott möchte manchmal in unserem Leben erreichen, dass wir mehr in seiner Hand uns aufhalten. Bóg czasami w naszym życiu chce osiągnąć, abyśmy bardziej spędzali czas, czy byli przy Nim. W jego ręce. Und weniger selber versuchen zu schwimmen. I abyśmy mniej starali się samemu pływać. Versteht ihr, was ich meine? Rozumiecie, o co mi chodzi? Gibt es nicht in unserem Leben Situationen, wo wir versuchen, mit Schwimmen selber zurechtzukommen? Czy nie istnieją sytuacje w naszym życiu, w których przez własne pływanie staramy się zdołać w tej sprawie? Der Strom wird stärker und wir schwimmen noch mehr. A ten prąd, czy ten strumień jest coraz mocniejszy, a my pływamy, czy płyniemy jeszcze mocniej. Bis wir ganz ruhig werden. Aż do momentu, w którym całkowicie się uspokajamy. Und merken, ein anderer schwimmt für mich. I zauważamy, że ktoś inny płynie za mnie. Und wir könnten sagen, mit dem Jünger, es ist der Herr. Moglibyśmy słowami uczniów powiedzieć, jest to Pan. Dritte Problem, Feuer. Trzeci problem to ogień. Was bedeutet Feuer? Co oznacza ogień? Feuer im Leben des Gläubigen bedeutet... Ogień w życiu wierzącego oznacza... Noch einmal, im Leben des Gläubigen. Jeszcze raz, w życiu wierzącego. Gott möchte das wegnehmen, was nicht von ihm ist. Że Bóg chce usunąć to, co nie pochodzi od Niego. ihr wisst um die Begebenheit von Mose im Dornbusch, beim Dornbusch. Wy znacie to wydarzenie, gdy Mojżesz stał przed tym krzewem płonącym. Der Dornbusch ist ein Bild von Israel. Ten krzew jest obrazem Izraela. Ist er verbrannt? Czy ten krzew spłonął? Nein, nur die Dornen. Nie, tylko ciernie. Und es ist etwas ganz Wunderbares. Ihr müsst einmal 5. Mose 33, glaube ich, aufschlagen. Jest to coś cudownego. Musielibyście otworzyć 5. Mojżeszową, 33. rozdział. Ich meine so Vers 16. Ihr müsst einmal zu Hause lesen. Myślę, że to wiersz 16. Musicie to przeczytać sobie w domu. Die Begebenheit vom Dornbusch, wo Mose das erlebt, das ist 2. Mose 3. To wydarzenie, w którym to Mojżesz doświadczył, to jest 2. Mojżeszowa, 3. rozdział. Und er spricht die ganze Zeit nicht nur einmal davon. I Mojżesz przez cały czas nie mówi jeszcze raz o tym wydarzeniu. Und dann spricht er dort in 5. Mose 33 von dem Herrn Jesus, von Gott, der im Dornbusch wohnt. Ale tam w 5. Mojżeszowej, 5. Mose? Ich meine 33. Myślę, że to 33. rozdział. On tam mówi o Panu Jezusie, o Bogu, który mieszka w tym krzewie. Krzaku. Krzaku. 16. Wers. Vers 16. Kann sein, meine ich. Und das bedeutet, to oznacza, wenn Gott in unser Leben Feuer bringt, jeżeli Bóg w nasze życie wprowadza ogień, dann ist er mit im Feuer sozusagen. To on jest razem z nami w tym ogniu. Wie in Daniel bei den Freunden. Tak jak w księdze Daniela u tych trzech przyjaciół. Was ist verbrannt im Feuerofen? Co w tym piecu się co w tym piecu spłonęło? Nur die Fesseln. Tylko te węzły. Sonst nichts. Ponadto nic innego. Und es kann sein, in unserem Leben gibt es auch Feuer. I może tak być, że w naszym życiu również istnieje ogień. Aber wir sind mit dem verbunden, der im Dornbusch wohnt. Ale my jesteśmy złączeni z tym, który mieszka w tym krzewie. Er ist dabei. Ich bin bei dir. On jest z nami, jest przy mnie. Und er möchte nur das verbrennen, was nicht von ihm kommt. I on pragnie spalić tylko to, co nie pochodzi od niego. Dann spricht er, wir wollen zum Schluss kommen. Następnie chcemy przejść do końca. Mówi on, dass er Ägypten als Lösegeld, Äthiopien und Seba hingeben möchte. Że on pragnie dać za nich Egipt, Sebe, Äthiopie, Sabe, Äthiopie. Hier bedeutet es natürlich nicht die Erlösung für die Ewigkeit. Tu oczywiście to nie oznacza, czy nie mówi o wybawieniu dla wieczności. Hier geht es um die Zukunft Israels. Tu chodzi o przyszłość państwa, czy ludu izraelskiego. Und er wird andere Länder abgeben, damit Israel Herrschaft bekommt. I Bóg odda, czy da inne narody, aby Izrael znów odebrał panowanie. Das müssen wir hier bedenken, wir sind im Alten Testament. Wir können nicht alle Verse 1:1 auf das Neue Testament übertragen. Musimy zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w Starym Testamencie i nie potrafimy 1:1 odnieść każdy wiersz do nas. Aber ich möchte hier 2 Punkte jetzt in Vers 4 hervorheben noch. Ale chciałbym z wiersza 4 jeszcze podkreślić 2 myśli. Erstens sagt er, du bist teuer und wertvoll in meinen Augen. Po pierwsze, on mówi, jesteś drogi i cenny w oczach moich. Warum bist du wertvoll in den Augen Gottes? Dlaczego jesteś cenny w oczach moich? Bist du etwas wert? Czy posiadasz jakąś wartość? Stell dir einmal vor. Wyobraźcie sobie. Ihr macht Führerschein. Że zdajecie egzamin na prawo jazdy. Und jetzt wollt ihr euch das erste Auto kaufen. I chcecie kupić sobie pierwsze auto. Ihr habt etwas Geld gespart. Zaoszczędziliście sobie trochę pieniążków. Und ihr schaut, welches Auto könnt ihr kaufen. I oglądacie się za jakimś tam autem, które moglibyście kupić. Es ist ein ganz altes, billiges Auto. Jest to bardzo stare, tanie auto. Aber es ist mein erstes Auto gewesen. Ale jest to, czy było to moim pierwszym autem? Und ich habe mein Geld gespart, ganz fleißig, und jetzt habe ich ein Auto gekauft. Ja pilnie oszczędzałem moje pieniążki, abym mógł kupić to auto. Kupiłem je. Alle sagen, was hast du für ein altes Auto? Każdy mówi, co ty za stare auto posiadasz. Aber für dich ist es wertvoll. Ale dla ciebie jest ono cenne. Jetzt übertragen wir das. Teraz przenieśmy to. Wir sind auch alles wertlose Schrottautos. My również jesteśmy wszyscy bezwartościowymi gratami. Wir haben TÜV überhaupt nicht bekommen. My w ogóle nie otrzymaliśmy, jak jest teraz ten TÜV, tak? Badanie techniczne. Tak, nie przeszliśmy przez to badanie techniczne. Nur der Schrottplatz ist für uns richtig. Jedynie graciarnia, czy miejsce gratów, gruzów jest złomowisko. Złomowisko jest odpowiednie dla nas. Aber warum sind wir wertvoll? Ale dlaczego jesteśmy wartościowi? Czy, tak, wartościowi. 1 Petrus 1, Vers 18. 1 Piotra 1, Vers 18. Wir sind nicht erkauft worden mit Silber oder mit Gold. Nie zostaliśmy kupieni srebrem albo złotem. Sondern mit dem teuren Blut unseres Herrn Jesus Christus. Ale drogocenną krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Der Preis ist entscheidend. Decyduje o tym cena, co jest wartościowe. Gott hat den Jesus als Preis gegeben. A Bóg dał Pana Jezusa jako cenę. Und deswegen bist du wertvoll. I dlatego ty jesteś cenny. Zweitens, sagt er, po drugie on mówi, ich dich lieb habe. Ja ciebie miłuję. Können wir das verstehen? Czy potrafimy to zrozumieć? Ich dich lieb habe. Ja ciebie miłuję. Ich möchte euch den Unterschied zwischen Petrus und Johannes zeigen. Chciałbym pokazać wam różnicę pomiędzy Piotrem a Janem. Warum ist Petrus gefallen und hat den Herrn Jesus dreimal verleugnet? Dlaczego Piotr upadł i zaparł się trzykroć Pana Jezusa? Ich sage es nicht, weil ich über Petrus sprechen möchte. Nie mówię to dlatego, że chcę mówić o Piotrze. Sondern um es zu erklären, ihr versteht es. Albo go krytykować, lecz po to, aby to wytłumaczyć. Petrus hat in Johannes 13 an die Liebe von sich zum Herrn Jesus gedacht. Piotr w Jana 13 myślał o swojej miłości do Pana Jezusa. Er hat gesagt, ich bin sogar bereit, mit dir in den Tod zu gehen. On powiedział, jestem gotów z tobą pójść nawet aż na śmierć. Aber was hat Johannes gemacht? Ale co uczynił Jan? Johannes hat in Johannes 13 gesagt, Jan w Jana 13 powiedział, der Jünger, den Jesus liebte. Ten uczeń, którego miłował Jezus. Wie können wir den Herrn Jesus mehr lieben? W jaki sposób potrafimy, czy możemy bardziej, więcej miłować Pana Jezusa? Wenn wir immer an uns denken? W ten sposób, że myślimy tylko o nas? Nein. Nie. Wenn wir mehr mit der Liebe des Herrn Jesus zu uns beschäftigt sind? Wtedy, jeśli bardziej zajmujemy się miłością Pana Jezusa do nas. Vor dem Propheten Jesaja ist das Lied der Lieder. Księga, która jest przed Księgą Izajasza, to Księga Pieśni nad Pieśniami. Und ich zeige euch noch schnell drei Verse. Jeszcze szybciutko pokażę wam trzy wersety. Da sagt die Braut in Kapitel 2, Vers 16, to w drugim rozdziale, wierszu 16, oblubienica mówi, mein Geliebter ist mein. Mój ci jest mój miły. Sie denkt nur an sich. Ona myśli tylko o sobie. Und dann sagt sie, ja gut, ich bin auch sein. A potem jeszcze dodaje, no dobrze, ja jestem też jego. Aber die Braut wächst. Ale ta oblubienica jakby wzrasta duchowo. Es ist nicht ein Bild der Frauen übrigens. To mianowicie też nie jest obrazem tutaj kobiet. Es ist ein Bild für uns alle. Jest to obrazem do nas, nas wszystkich. In Kapitel 6 sagt sie in Vers 3. W szóstym rozdziale trzecim wierszu ona mówi, ich bin meines Geliebten. Ja należę do mojego miłego. Jetzt denkt sie zuerst an den Geliebten. Teraz ona najpierw myśli o tym umiłowanym. Und als zweites sagt sie, ja, und mein Geliebter ist auch mein. A następnie jako drugi mówi, a mój miły jest też, więc mój, należy do mnie. Merkt ihr, wie sie schon gewachsen ist? Zauważyliście, jak już ona urosła? Jetzt kommt Kapitel 7. A teraz nadchodzi siódmy rozdział. Ich weiß nicht, ob die Verszählung gleich ist. Vers 11, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Ja. 11 wiersz, ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Sie spricht überhaupt nicht mehr von sich. Ona już w ogóle nie mówi o sobie. In dem Sinne, dass der mein, sie, also mein Geliebter ist mein, sondern Sie spricht nur noch von ihm. Że mówię mój, miły jest mój, ale już ona mówi tylko o mnie. Der Jesus will auch erreichen, vielleicht auch, wenn wir uns heute mit Jesaja 42 und 43 beschäftigt haben. Pan Jezus również pragnie osiągnąć, być może przez to, że teraz zajmowaliśmy się tymi dwoma rozdziałami Jesajasza, dass wir uns mehr mit der Liebe des Herrn Jesus zu uns beschäftigen. Osiągnąć pragnie, abyśmy bardziej zajmowali się Jego miłością skierowaną do nas. Wir müssen wieder auseinandergehen. My musimy znów rozejść się. Aber wir wollen nicht vergessen, was Vers 5 uns gesagt hat. Ale nie chcemy zapomnieć, co powiedział nam wiersz 5. Fürchte dich nicht, nie bój się, denn ich bin mit dir. Bo ja jestem z tobą. Auch wenn wir wieder auseinandergehen, die Zukunft näher rückt, nawet jeśli się rozejdziemy i przyszłość się do nas przybliża, dann ist er bei uns. To on jest z nami. Und der Heiland wird uns ans Ziel bringen, indem er uns umwandelt und uns in die Herrlichkeit bringt. I Zbawiciel zaprowadzi nas do celu w ten sposób, że przyjdzie i przemieni nas i weźmie nas do siebie. Und er sagt in Vers 10, a w wierszu 10 mówi, er ist derselbe. Vers 10 in der Mitte, dass ich derselbe bin. W wierszu 10 w pośrodku, że to ja ja jestem. Ja jestem. Ich bin. Ah ja, und das, ja, ich bin ist das Gleiche, weil ich bin der ich bin. Er ist unveränderlich derselbe. To ten wyraz w polskim, że napisane, że to ja jestem, to właśnie chodzi o to, że on jest tym, który jest. Ja jestem tym, który jestem, że on jest ten, który się nie zmienia. Wir haben es mit dem zu tun, der nie etwas verändert. Mamy do czynienia z tym, który nigdy coś nie zmienia. Sein Name sei gepriesen. Jego imieniem będzie wysławione.